ذبح کرنے میں چار رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم تین رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے، نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ بہرحال ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے، چھری بالکل مس نہ کریں۔ بعض لوگ گائے کو جلد ٹھنڈی کرنے کے لیے ذبح کرنے کے بعد گردن کی کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے بعد کے فوراً بعد گردن چٹخا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں۔ جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایزا پہنچانے والے کو روکے۔ بہر شریعت حصہ 16 صفحہ 259 پر ہے، جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب کافر حرب ہی ہیں، کوئی کافر ذمی نہیں۔ تو جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت، اور با وقت ذبح بنیت سے ثواب آخرت وہاں حاضر رہنا بھی سنت۔ باقی محض حض نفس کی خاطر بطور تفریح ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، قہقہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں راہ خدا عز و جل میں جس طرح آج جانور قربان کر رہا ہوں، با وقت ضرورت اپنی جان بھی قربان کر دوں گا انشاءاللہ۔ نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا انشاءاللہ۔ ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے اور غور کرے کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہو تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ با وقت ذبح جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز و جل بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ اجتماعی قربانی کا مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ شرکت میں گائے کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں۔ بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا بھی کافی نہیں۔ ہاں اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے، یا شرکا اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے، ایسی صورت میں وزن کرنے کی حاجت نہیں۔ اگر شرکا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ دو ہیلے کر سکتے ہیں۔ ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے مالک مسلمان کو ہبا یعنی تحفتاً مالک کر دیں جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو، اور اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے۔ دوسرا ہیلا اس سے بھی آسان ہے، جیسا کہ فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس یعنی کلیجی، مغز وغیرہ شامل کی جائے تو بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ عرف عام میں کلیجی، تلی، سری پائے وغیرہ کو گوشت نہیں کہا جاتا، یوں یہ گوشت کے علاوہ کی جنس ہوئی۔ لہذا اگر کلیجی یا دل یا پائے وغیرہ کوئی ایک چیز بھی ٹکڑے کر کے یا یوں ہی گوشت میں شامل کر دیں گے تو اندازے سے تقسیم کرنا جائز ہو جائے گا، اور اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر حصے دار کو تقسیم کرنے میں کلیجی وغیرہ ملے۔ وہ مذہبی سماجی اور فلاحی ادارے جو مسلمانوں کی خدمت کے مقدس جذبے کے تحت اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ وہ شرکا میں گائے کا گوشت تقسیم کرتے وقت بیان کردہ شرعی مسائل کو ضرور پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھیے یہ شرعی معاملہ ہے، بے احتیاطی کے سبب آپ کی قربانی ضائع بھی ہو سکتی ہے اور مزید گناہ بھی سر پر پڑ سکتا ہے، لہذا صرف اور صرف اس صحیح العقیدہ سنی ادارے سے رجوع کیجئے جو شرعی مسائل کا خوب لحاظ رکھتا ہو۔ آپ جس ادارے کے آدمی کو اپنے لیے گائے میں حصہ داری کا وکیل یعنی نائب کریں، پہلے ہی سے اس سے اپنے حصے کے گوشت کا مطالبہ کرنے کے بجائے ان الفاظ کے مطابق اجازت دے دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس طرح دونوں فریق کے لیے گناہوں میں پڑنے کا خطرہ پھیل جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے کہ معمولی سی بے احتیاطی گناہوں میں دھکیل سکتی ہے۔ ادارے والے کو اجازت دینے کے محتاط الفاظ یہ ہیں: میں نے اپنی قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کر ذبح تک کے اخراجات، مثلا کرایہ، چارہ، قصاب یعنی قصائی کی اجرت وغیرہ، اور اس کے گوشت، خال، جھول، رسی، گنگرو وغیرہ جس کو چاہیں دے دینے، اور جو رقم بچ جائے اسے کسی بھی جائز کام میں خرچ کرنے کا آپ کو ہر طرح سے اختیار دیا۔ اب جب قربانی ہو جائے اس وقت اگر آپ کا وکیل چاہے تو اپنی مرضی سے آپ کو جتنا چاہے گوشت دے سکتا ہے، اور ادارے والے عموماً گوشت دے ہی دیتے ہیں، اتنا گوشت وہ کیا کریں گے۔ اچھا، یہ عبارت اگر یاد زہرے کے ایک بار سننے سے یاد نہیں ہو سکتی، امیر علیہ سنت دامت برکات ابن عالیہ کا یہ رسالہ ہے، ابلک گھوڑے سوار، جسے میں بیان کر رہا ہوں اس کا نام ہے ابلک گھوڑے سوار، تو آپ اس رسالے کو لے لیجئے گا اور اس کا مطالعہ فرمائیے گا، اسی میں یہ وکیل بنانے کا طریقہ بھی شامل ہے۔ اللہ عز و جل کے چار حروف کی نسبت سے چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ نمبر دو، اللہ عز و جل کو بکثرت یاد کر کے اور کثرت سے خفیہ و ظاہر صدقہ دے کر اس کے ساتھ اپنی نسبت درست کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑی سنور جائے گی۔ نمبر تین، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جس میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ نمبر چار، بھلائی کے کام بری اموات، آفات اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا میں بھلائی کے کام کرنے والے آخرت میں بھلائی پائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مقبری یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دعوت اسلامی ایک سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، تو آئیے میں آپ کے سامنے، میں آپ کی بارگاہ میں دعوت اسلامی کی کچھ جھلکیاں عرض گزار کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ابھی تک دنیا کے تقریباً 56 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے اور آگے کوچ جاری ہے۔ لاکھوں بے عمل مسلمان نمازی اور سنتوں کے عادی بن چکے ہیں۔ مختلف ممالک میں کفار بھی مبلغین دعوت اسلامی کے ہاتھوں مشرفہ اسلام ہوتے رہتے ہیں۔ عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے ملک با ملک، شہر با شہر، اور قریہ و قریہ سفر کر کے علم دین اور سنتوں کی بہاریں لٹا رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ متعدد مقامات پر مدنی تربیت گاہیں قائم ہیں جن میں دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آ کر قیام کرتے، عاشقان رسول کی صحبت میں سنتوں کی تربیت پاتے اور پھر قرب و جوار میں جا کر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بہکاتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے لیے مجلس خدام المساجد قائم ہے، متعدد مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے۔ کئی شہروں میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام بھی جاری ہے اور بے شمار مساجد کے امام و مؤذنین اور خادمین کے مشاہرے یعنی تنخواہوں کی ادائیگی کا بھی سلسلہ ہے۔ گونگے بہرے اور نابینا ان کے اندر بھی مدنی کام ہو رہا ہے اور ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام جاری ہے۔ کراچی باب المدینہ کراچی سینٹرل جیل میں جامعات المدینہ کا بھی سلسلہ ہے۔ کئی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد جیل کے اندر ہونے والے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر تائب ہونے کے بعد رہائی پا کر عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بننے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ آتشی اسلحے کا ذریعے اندھادھند گولیاں برسانے والے اب سنتوں کے مدنی پھول برسا رہے ہیں، کفار قیدی بھی مشرفہ اسلام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کی بے شمار مساجد میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں اسلامی بھائی علم دین حاصل کرتے، سنتوں کی تربیت پاتے ہیں۔ نیز کئی معتکفین چاند رات ہی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے علاوہ عالمی اور صوبائی سطح پر بھی سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں، اور اجتماع کے بعد کچھ نصیب اسلامی بھائی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے ہیں۔ مدینہ دورولیا ملتان شریف میں واقع صحرا مدینہ کے کثیر رقمے پر ہر سال 3 دن کا بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے جس میں دنیا کے کئی ممالک سے مدنی قافلے شرکت کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ صحرا مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان اور صحرا مدینہ باب المدینہ کراچی کا کثیر رقبہ دعوت اسلامی کی ملکیت ہے۔ اسلامی بہنوں کے بھی شرعی پردے کے ساتھ متعدد مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ لا تعداد بے عمل اسلامی بہنیں با عمل نمازی اور مدنی برقعوں کی پابند بن چکی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اکثر گھروں کے اندر ان کے تقریباً روزانہ ہزاروں مدارس با نام مدرسۃ المدینہ برائے بالغات بھی لگائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق فقط باب المدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کے 2000 مدرسے تقریباً روزانہ لگتے ہیں جن میں اسلامی بہنیں قرآن پاک، نماز اور سنتوں کی مفت تعلیم پاتی اور دعائیں یاد کرتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں اور طلبہ کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اخلاقیات سے پابند بنانے اور محنکات یعنی گناہوں سے بچانے کے لیے مدنی انعامات کی صورت میں ایک نظام عمل دیا ہے۔ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلبہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ سونے سے قبل فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کارڈ یا پاکٹ سائز رسالے میں دیے گئے کھانے پر کرتے ہیں۔ بسا اوقات مدنی مذاکرات کے اجتماعات کا بھی انعقاد ہوتا ہے جس میں عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، طبابت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ سے کیے جاتے ہیں اور امیر اہل سنت ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ دکھیارے مسلمانوں کا تعویذات کے ذریعے فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے، نیز استخارہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے۔ روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ حج کے موسم بہار میں حاجی کیمپوں میں مبلغین دعوت اسلامی حاجیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ حج و زیارت مدینہ منورہ میں رہنمائی کے لیے مدینہ کے مسافروں کو حج کی کتابیں بھی مفت پیش کی جاتی ہیں۔ تعلیمی اداروں مثلا دینی مدارس، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ و طلباء کو میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے روشناس کروانے کے لیے بھی مدنی کام ہو رہا ہے۔ بے شمار طلباء سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، نیز مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل متعدد دنیاوی علوم کے دل دادا بے عمل طلباء نمازی اور سنتوں کے عادی ہو گئے۔ کثیر جامعات بنام جامعت المدینہ قائم ہیں، ان کے ذریعے لا تعداد اسلامی بھائیوں کو حسب ضرورت قیام و قائم کی سہولتوں کے ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس اور اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اہل سنت کے مدارس کے ملک گیر ادارہ تنظیم المدارس کی جانب سے لیے جانے والے امتحانات میں برسوں سے تقریباً ہر سال دعوت اسلامی کے جامعات کے طلباء اور طالبات پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے بسا اوقات اول، دوم اور تیسری پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک حفظ و ناظرہ کے لاتعداد مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہے، اور ابھی تک پاکستان میں کم و بیش 42,000 مدنی منع اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح مختلف مساجد وغیرہ میں عموماً بعد نماز عشاء ہزارہ مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، جن میں اسلامی بھائی صحیح مخالی سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم سیکھتے اور دعائیں یاد کرتے، نمازیں وغیرہ درست کرتے اور سنتوں کی مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ محدود پیمانے پر شفا خانے بھی قائم ہیں جہاں بیمار طلباء اور مدنی عملے کا مفت علاج کیا جاتا ہے، ضرورتاً داخل بھی کرتے ہیں، نیز حسب ضرورت بڑے اسپتالوں کے ذریعے بھی علاج کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کا بھی سلسلہ ہے جس سے متعدد علماء کرام افتاء کی تربیت پا رہے ہیں۔ ضروریات دین سے روشناس کروانے کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد شریعت کورس بھی شروع کروایا گیا ہے جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں۔ اسلامی بہنوں میں بھی یہ کورس جاری ہے۔ مسلمانوں کا پیش آمدہ جدید مسائل کے حل کے لیے مجلس تحقیقات شرعیہ مصروف عمل ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغین علماء و مفتیان کرام پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کے شرعی مسائل کے حل کے لیے متعدد دار الافتاء قائم کیے گئے ہیں، یہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مفتیان کرام بالمشافہ تحریری اور مکتوبات کے ذریعے شرعی مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں اور اکثر فتاوا کمپیوٹر پر کمپوز کر کے لیے جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ www.dawat-e-islami.net کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں آسک دی امام پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے پوچھے جانے والے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، کفار کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات دیے جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ مکتبۃ المدینہ اور المدینۃ العلمیہ، ان دونوں اداروں کے ذریعے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں زیور طبعات سے آراستہ ہو کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عوام کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنتوں کے پھول کھلا رہی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اپنا پریس بھی قائم کر لیا ہے۔ نیز سنتوں پر بیانات اور مدنی مذاکرات کی لاکھوں کیسٹیں بھی دنیا بھر میں پہنچی اور پہنچ رہی ہیں۔ غیر محتاط کتب چھاپنے کے سبب امت مسلمہ میں پھیلنے والی گمراہی اور ہونے والے گناہ جاریہ کے سدے باب کے لیے مجلس تفتیش کتب و رسائل قائم ہے، جو مصنفین و مؤلفین کی کتب کو عقائد، کفریات، اخلاقیات، عربی عبارت اور فقہی مسائل کے حوالے سے ملاحظہ کر کے سند جاری کرتی ہے۔ مبلغین کی تربیت کے لیے مختلف کورسز کا اہتمام کیا گیا ہے، مثلا 41 دن کا مدنی قافلہ کورس، 63 دن کا تربیتی کورس، گونگے بہروں کے لیے 30 دن کا تربیتی کورس، امامت کورس اور مدرس کورس وغیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس اجمالی بیان کردہ فہرست کے علاوہ بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی کام ہیں، تو براہ کرم اپنی زکات، فطرہ، صدقات، عطیات اور قربانی کی کھالیں دینے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں پر بھی انفرادی کوشش فرما کر ان کے عطیات اور قربانی کی کھالیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پر پہنچا کر یا کسی ذمہ دار اسلامی بھائی کو دے کر یا مدنی مرکز پر فون کر کے کسی اسلامی بھائی کو طلب فرما کر انہیں عنایت فرما دیجئے، اور دینے کے بعد رسید ضرور حاصل کیجئے۔ اللہ عز و جل آپ کا سینہ مدینہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔